بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین علیه و دائمت و علی آبائه و اجمعین. اللهم اغفر ما جمع المشرکین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که در ذیل مبحث اجمال مصداقی مخصص، شکه در شبهات مصداقی مخصص آیا با آن وجود میشه یا نه، اصولی متعرض اصول متأخر ما متعرض یک بحث دیگری شدم که مشهور شده به استصحاب عدم ازلی. این رو هم اینجا دارن هم تو بحث استصحاب بحث داشتم. واضح استصحاب که محل خودش اینجا هم به مناسبت به اصطلاح این که آیا میشه حال این مصداق مشتبه رو با یک اصل کلی، نه موردی، اصل موردی خب تابع مورد خودش، با یک اصل کلی انجام داد یا ندار به رجوع کرد که حال رو معین بشه یا نشه. از فرض کردیم نحوه رجوع به اصل تقریبات متعددی داره، یکی مثلا مختزی و مانع اونم شبیه اصل دیگه، مثلا مختزی موجود است و مانع شبیه همین است، و یکیش همین استصحاب عدم ازلی است. تقریبات دیگه هم داره که انشاءالله بعد شرط متعرض بشه. پس بنابراین بحث اساسا فعلا در استصحاب عدم ازلی است. اون مثال معروف هم همون مثال مرعی قرشیه که من عرض کردم در این مثال مورد به اصطلاح حیض خانم ها سه جور شبه تصور شده، اینجور نیست که و این یک وقتی هست. یکی شبه شده که آیا نبتیه هم در حکم قرشیه هست یا نه. خب این چون شک در تخصیص زائده برمیگردیم به عام کل و امرد تردن الا خمسین سن شامده شده. قسم دوم این که قرشیه کیه، آیا از طرف مادر هم قارشی میشه. این برمیگرده به شبهه مفهومیه که آیا در شبهات مفهومیه به آن برمیگردیم یا نه، متقدم الکلام در متصل و منفصل. قسم سوم در شبهه مصداقیه که آیا این زن خارجی قارشیه هست یا نه. یعنی هر سه قسمی که ما الان در بحث رجوع به آن بعد از تخصیص داریم صحبت میکنیم در همین مثال موجوده. الان بحث در شبهه مصداقیش و بحث این است که اگر به عام رجوع نکردیم بنا به این گذاشتیم که به عام رجوع نشه به کل امرأت تردد، اگر رجوع شد که جای بحث نیست، آیا با اصول که در ما نحنفی هست جاری میشه؟ البته خب خود این اصول هم یک تفسیری داره که فعلا نمیشه وارد تفسیر شد بعد اشاره کنم، و مهمترین اصل همون استصحاب عدم ازلی که مثلا ما با استصحاب ثابت بکنیم که این خانم قرشی نیست. و تقریب استصحاب هم به همین تقریب مشهوره که این خانم موجود نبود، قرشیت هم موجود نبود، بعد که وجود پیدا کرد شک میکنیم آیا قرشیت وجود پیدا کرد یا نه. اصل عدم قرشیت و این اصل عدم قرشیت کافیه در ما نحنفی بس. خب در مقابل ادعای گفتن نه، اصل عدم قرشیت کافی نیست، باید اثبات بکنیم اصل عدم قرشیت حاله المرأه. پس بنابراین دو بحث در اینجا میاد، یکی این که آیا اصل عدم قرشیت کافی است، اصلا جاری هست غیر از کفایت، اصلا جاری هست یا نه. دو این که اگر اصل عدم قرشیت جاری شد اثبات میشه کرد حکم رو، یعنی میشه بگیم این خانم تا 50 سال حیض بقیهش استحاضه است یا نمیشه. بحث به اصطلاح اساسیه. عرض شد که چون در کتاب کفایه قبل از مرحوم نعیمی تمسک کرده به این اصل و البته اون تقریب چی جور دیگه به نظر ما میاد، حالا بعد عرض میکنم، مرحوم نعیمی این وجه ایشان رو رد کردن و به تعبیر مرحوم استاد سه مقدمه آوردن برای اثبات این که این اصل جاری نیست. و این سه مقدمه، دو تا مقدمه اجمالا گذشت، مقدمه اولا این که تخصیص موجب تعنون میشه، مقدمه ثانیه که ما یک وجود محمولی داریم یک وجود نفی، یک عدم محمولی و عدم نفی، این مقدمه ثانیشون. یه مقدمه ثالثه هم دارن که من این مقدارش از عبارت میخونم و اون یه تحقیقی ساجع به موضوعات مرکبه. البته ایشون اقسام کردن موضوعات مرکبه رو، مرحوم استادم ازشون نقل کرده و مثلا یا مرکب از دو تا جوهر یا مرکب از دو تا عرض یا مرکب از جوهر و عرضه و اون جوهر و عرض یعنی عرض قائم و همون جوهره به جوهر دیگه. اقسامی مرحوم های نایمی برای به اصطلاح موضوعات مرکبه مطرح کرد. حالا اون بحث موضوعات مرکبه رو میخونیم، اما اون چه که خلاصه بحث مرحوم نایمی است یک، یعنی این مقدمات رو این جهت بوده. اولا ایشون میخوام بگم بعد از تخصیص یک تعنوان پیدا میشه، میشه امرار غیر قرشی. این نقطه اول. نقطه دوم ایشان اینه که این غیر قرشی به نحو عدم نعتیس نه عدم محمولی، لذا فرق بین عدم سر این مقدمات ثلاثه ایشان این عدم غیر قرشی عدم محمولی است نه عدم نعتیس نه عدم محمولی. خب اینم یک مطلب، یعنی مراد از غیر قرشی اون خانم ثابت بشه برایش، یعنی متصف بشه به عنوان غیر قرشی. طبق مقدمه سوم هم ایشون میخوام بگن که در اینجا این موضوع ما مرکب است از اون خانم و وصف غیر قرشی و این وصف، یعنی این اتصاف به غیر قرشی. خب اگر این مقدمات ثلاث تمام شد، این مقدمه دو تا مقدمه رو که سابقاً عرض کردم، مقدمه سوم رو هم یک توضیحی بدم. خلاصه این نظر مرحوم آقای نایمی، ایشون چند قسم می‌کردن مرکب از جوهر این عرضه، خلاصه اون لب مطلب رو عرض کنیم خیلی خسته نشیم، ایشون می‌خواد بگن گاهی که موضوع مرکبه جوری است که هر جزءش وجود داشته باشه کافیه، ارتباط لازم نیست. مثلا شما اگر نرز کردیم که اگر در فلان روز زید و عمر در خانه باشن اینقدر صدقه بده، عمر دو ساعت قبل تو خونه بود زید هم نبود، الان دیدیم که زید رفت، اینجا آیا موضوع محقق میشه؟ بله میشه، چون نرز شما این بود زید باشه عمرم باشه، زیدش که به رجدان رفت تو خونه دیگه پس هست تو خونه، عمرم دو ساعت قبل تو خونه بود الان استحساب میکنیم. یعنی شما گاهی در موضوعات مرکبه ربط بین اونها رو بررسی نمی کنیم، در تأثیر نداره، نمیخواید دنبال ربط نیستیم. البته این که باید ما از ادله چی استظهار بکنیم که خودش، مثلا رکوع معمون در صورت رکوع امام، یه دفعه اینه میخواید شما که باید رکوع معمون متقارن با رکوع امام باشه یا بعد از عنوان بعد، یه دفعه نه میگین ما این دوتا رو میخواییم رکوع معمون رکوع امام، همین دوتا رو میخواییم. حالا معمون هم شک داره که امام سرش بلند کرد یا نه، رفت به رکوع، رکوع خودش که وجدانیه، رکوع امام به اصل استصحاب و رکوع، همین مقدار کافی. بله معمون داریم میگه گاهی اوقات اثر به این بار نمیشه، رکوع معمون در حال رکوع امام، یعنی این دوتا رو باید با هم قیاس بکنیم، یه حالتی از اون انتظار بشه، یه حالتی اگر دنبال این بودیم اینجا نمیشه، مصبت میشه، اون حالت در نمیان. پس بنابراین در موضوعات مرکبه به طور کلی به نظر من اجمالا، حالا ایشون 4-5 رسی کردن، اما اجمالا اصل مطلب روشن شد. ما در موضوعات مرکبه تارتن هر قید رو به تنهایی احراز بکنیم ثابت بشه، این کافیه برای ترتب اصل. گاهی اوقات نه، هر کدوم رو هر جز رو احراز رو کنیم کافی نیست برای ترتب اصل. ترتب اصل یه رابطه بین این دوتاست، دقت میکنیم، یک رابطه باید بین این دوتا باشه. مثلا اگر در لسان دلیل گفت اگر عالم فاسق در خانه هست در اتاق هست وارد اون اتاق نشد، این با مثال میخواه وارد اون خونه نشد مثلا، حالا ایشان میدونه که یک عالمی توی این خانه هست، از اون طرف هم میدونه یک فاسقی هم تو خونه هست، اصلا دو ساعت قبل یک فاسقی بود، زید عالم رو هم میدونه که در خونه هست، دو ساعت قبل هم یک فاسق غیر زید یک فاسقی بود. سوال اینه که در اینجا اثر وارد میشه؟ میگه عالم که بوده فاسق هم که بوده. از گفت اگر عالم فاسق توی خونه باشه تو اون خونه داخل نشه، از بگه یه رو دقت کنید. نکته اینه که اینجا موضوع فقط عبارت از عالم و فاسق نیست، موضوع عبارت از اتصاف اون عالم به فسقه. وقتی گفت عالم فاسق یعنی اون عالمی که میدونه و اون فاسق یکی باشه، اون عرض مربوط به همین جوهره. بله اگر بگونه که یک عالم و یک فاسق، ببینید یک عالم و یک فاسق در خانه بوده، در اون خانه وارد نشه. خب بله اگر اینطور گفت اگر عالم و فاسق در خانه باشن وارد نشه، بله احراز عالم بکنه به وجدان و به تعبد، احراز فاسق بکنه به وجدان، ولی زمان ممکن است هر دو به وجدان احراز بشن، هر دو به تعبد احراز. مثلا سابقا عالم بود هنوز آدم هست، سابقا فاسق بود هم. یکیش به وجدان تا احراز بشه، یکیش به تعبد و به عکس، چهار احتمال و این جشفر نداره. اما این طور گفت عالم فاسق، ببینید عالم فاسق همین که بدانه در خانه عالم هست و فاسق هست، این جای اون حکم نیست، چون اون حکم بود به عنوان عالم فاسق. پس این اساس این صوری که مردم لاینی گفتن این خلاصش اینه. در عجز در مرکبات در موضوعات مرکبه گاهی اوقات وجود دوتا جز کافیه، گاهی اوقات نه وجود دوتا جز کافی نیست، اونی که اثر میکنه این ارتباط بین این دوتا. اگر اثر رفت روی ارتباط بین این دوتا، دو تا جز رو به وجدان یا به تعبد، یکی به وجدان یکی به تعبد احراز کرد، کافی نیست. چرا؟ چون ارتباط باید درست بشه، اون ارتباط عالم فاسق نه عالم و فاسق. پس بنابراین این مطلبی که خلاصه مطلب و درست هم هست، این مطلب ناین کاملا عرفی و قانونی هم هست، مگر کسی اصل مصبت رو حجت بدونه، به الا اصل مصبت بنابراین که حجت نباشه، یعنی مشتقات و اصول رو جد در باشه، صافا هم همینطوره، مسئله همینطوره که همون نایی هم. پس ایشان میخواد سه تا مقدمه رو آورده، برای این سه مقدمه نتیجه گرفته که استصحاب و عدم ازلی ثابت نمیشه. مقدمه اولا تخصیص موجب تعنوانه، مخالف در این مقدمه مرا و آزیا و دیگران. مقدمه دوم عدم محمولی با وجود محمولی، با وجود عدم محمولی با عدم نعتی فرق میکنه، البته فرقشون به لحاظ عدم و وجود نیست، عدم وجود حقیقتا فرق میکنه، عدم حقیقتا یک چیزه. فقط این که ما دو نحو لحاظ میکنیم، یه دفعه به نحو عدم محمولی، یه دفعه به نحو عدم نعتی، یه دفعه به نحو وجود محمولی، یه دفعه به نحو تو وجود. مثلا میگیم اگر زید بود اکرام، مثلا صدر میگیم اگر زید مجتهد بود این کارو بکن، یه دفعه به نحو عدم وجود محمولی، یه در به نحوه وجود نهد. در عدم بدیلش هم همینطوره، گاهی عدم محمولیست گاهی عدم نهدیست فهم نمی کنه. طارت هم میگیم اگر زید اگر بچه نبود این کار رو بکن، میگیم طارت هم میگیم زید اگر بینا نبود، یعنی عدم دوستات عدم نهدیست. خب این مقدمه دومیشان هم اجمالا قابل قبول، فقط بحثی که درش هست در تطبیقاتش که در مثال ما تطبیق داره یا نه. مقدمه سوم هم این مقدمه بود که در موضوعات مرکبه گاهی اثر بر کل واحد من اجزا مترتب میشه، گاهی اثر بر اجزا ربطن بین هما، این اجزا باید به هم ربط داشته باشه. اگر که بر کل واحد مترتب بشه با وجود محمولی یا با عدم محمولی به درد ما میخوره، اما اگر ربط بخواد عدم محمولی کافی نیست، چون ربط همین که بداند زید در اتاق هست مثلا و بداند زید عالمه و بداند فاسق هم در اتاق هست، نه زید، این کافی نیست حکم میکنه زید فاسق در اتاق، عالم فاسق در اتاق، این کافی نیست، این مقدار نمیتونه حکم کنه. اینم مقدمه سوم مرحوم نایبی روشن شد. پس این سه مقدمه حالا پس این تمام معلوم استاد کجا با ایشان مخالف را استادی که مقدمات ایشان رو دو مرتبه مورد بررسی قرار میده با ایشان هم موافقت میکنه، یعنی معلوم استاد با معلوم استادشون معلوم نایی در این مقدمات سلاس موافقت میکنن. از کجا مخالفن؟ نقطه مخالفت چیه؟ در حقیقت کاش یک مقدمه چهارمی رو نقل میکنه از ناینی و وقتی گفتن من توی مقدمه چهارم چیشون میگن نقطه اختلاف ما چیه، لیکن در حقیقت باید یه مقدمه چهارمی رو هم در اینجا نقل کرد و اون این که تقید بعدا مثل تقید وجود فرق نمیکنن. یعنی اگر گفت اکمل علماء العدول چطور رابطه میخواد عالم عادل، اگر گفت اکمل علماء غیر الفسا اونم باید جمع خود عالم غیر فاسه اونم باید جمع خود محمولی مجرع استثاب محمولی استثاب میشه که اثر نداره اثر نداره. من محمولی میخواد که ما در اینجا هم عدم نتی و حلمت رو عدم محمولی میکنم میگه کافیه سمارم داره ارزش هم داره. آقای خویی میخواد بفهمن که تقید عدمی غیر از تقید وجودیه، اگر تقید به امر عدمی شد. حالا عرض کردم این باز در حقیقت این نزاع دو جور تصویر میشه، یکی این جور تصویر میشه که اصلا به طور کلی هر جا عدم به نحو نعتی اخذن بشه صراحتن، حالا باب تخصیص صراحتن اخذن بشه در اونجاها عدم محمولی کافیه. این یه بحث، حتی اگر گفت اکرم آل من مثلا غیر فاسق تصریح کرد، اکرم آل من غیر فاسق، حتی اگر تصریح هم کرد باز عدم نعتی در اونجا مسابق است با عدم محمولی. اگر اصلی جاری بشه ولو برای عدم نعت محمولی اون کافیه، بیش از این نمیخواد. یعنی به عبارت دیگر در این مقدمه چهارم که آیه خویی ذکر نفرمودن و خوب بود اون مقدمه هم ذکر می شود، ماهیت تقید وجودی غیر از تقید عدمی حتی با تصریح در کلام اکرم العالم العادل این تقید وجودی است، میشه وجود وجود محمولی نعتی، اما اکرم العالم غیر الفاسق این ولو شکلش مثل همونه هیچ فرق می کنه، شکل مثل همه، اما چون عدمیست در عالم غیر فاسد نمیخواد ربط بدیم غیر فسق رو به اون. ببینید دنبال این نیستیم که غیر فاسقیت بر اون ثابت شد، ما در این هستیم که او فاسق نباشه. غیر فاسق فقط این مقدار نفیه، این مقدار نف با عدم محمولی هم ثابت میشه. نمیخواد بگیم حالا عالمون غیر و فاسد، همین که عالمیتش ثابت شد فسقش ثابت نشد برای عنوان عالمون غیر فاسد کافیه، همین مقدار، این مقدار کافیه دیگه. دنبال این نیستیم که عالمون غیر و فاسد، این یک طرح مسئله. یه طرح دیگه مسئله اینه که نه، اگر تصریح کرد قبول میکنه فهم میکنه خود دقت میکنه، مثلا اگه با اکرم عالمن عادلن یا اکرم عالمن غیر فاسق مثل همه، اونجا وجود قیده اینجا عدم قیده، چون اعتبارات قانون نیست عدم که عدمه، لیکن چون اعتبارات قانون نیست مشکل نداره، در اعتبارات قانونی این مشکل پیش نمیاد. آمده اون عدم رو لحاظ کرده، یعنی لحاظ کرده که این عالمی باشه که عنوان غیر فاسق داره، عنوان غیر فاسق، این ممکنه چه مشکل داره. این یک بحث. بحث دوم اینی که میاد یه نه، این مطلب شما در همین کلام توضیح شده در کبراش درسته، اما تو استثناء یا تو تخصیص چنین تغییری در نمیاد. خب دقت کردیم درسته، اگر بگو به اکرم آل من غیر فاسق حق با شما سر بانایی، اینجا عدم عدم نعتیست و باید احراز بشه. اگر بگو به اکرم آل من غیر فاسق، اما اگه گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، خوب یعنی شما تعنون رو از تخصیص در آوردین. اگر تعنون رو از تخصیص در آوردین دیگه اون تقید و عدم نعتی نمیشه، این در حقیقت یک نوع تفصیل بین دو ادبیات قانونی است. میشه عدم نفی بشه، مشکل نداره، بگه اکرم آل من غیر خسرو، المرأة غیر القرشی، غیر القرشی، المرأة غیر القرشی، تردن الى خمسه، اشکال نداره. وقت اون زن مقید میشه به غیر قرشی بوده. اما اگه گفت کل امرأة تردن الى خمسه مثلا الا انتکم، الا انتکم امرأتن یا امرأتون من قرش به انها تردن الى ستین سنه. اگر به تعبیر تخصیص اوور، ما در باب تخصیص درست تعنون قائلیم، خلافند مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای عراقی، ما در باب تخصیص تعنون قائل هستیم، لکن این تعنون درش عدم محمولی کافیه، غیر از اون تعنونیست که در صریح کلام بیان. روشن شد؟ پس دو جور فرض مسئله میشه. یه فرض میگه آقا جان اصلا عدم عنوان نمیشه، قید نمیشه، حد به بالا بریم به پایین بریم، عدم قید نمیشه. اگر تصریح هم کرد، گفت اکرم آل من غیر فاسق، تصریح کرد، بازم عدم قید نمیشه، مرجعش به عدم محمولیه، چون عدم قید نمیشه. به عبارت دیگر سلب نیازه به ربط نداره، نمیشه حالت تغییر پیدا کنه، نمیشه حالت ربط. امر وجودی رفت میشه، آل من فاس عادلن، این عدالت رفت بشه دادن، اما آل من غیر فاسد. خب دقت کردیم، پس دو تا بحث، این دو تا بحث رو مخلوط نکنید، بشه آل من و آل بود، خیلی تصریحی در اینجا ندارن که مرادش. پس یه دفعه بحث به این صورت قانونی است. اصولا در اعتبارات قانونی حتی اگر عدم قید گرفته بشه، در واقع به وجود نعتی نیست، اون عدم به عدم نعتی نیست، اون عدم عدم محمولی تصریح هم بشه. وجه دوم، احتمال دوم، نه اگر تصریح شد که عدم عدم نعتیه، خب اکرم آل من غیر فاسق تصریح کرده، تخصیص از اون قبیل نیست، ازا رفتش هم به تخصیص از این نقطه هست. پس یک دفعه یه بحث کبروی داریم، یک دفعه بحث تشخیص داریم. در حقیقت نقطه اختلاف مرحوم آقای خویی با مرحوم نائینی در سه تا مقدمه نیست، در سه مقدمه با مرحوم نائینی موافقه. اختلاف ایشان اینه، شما میگین تعنون، ما میگیم تعنون، شما میگین تعنون به عنوان سلبی، ما میگیم تعنون به عنوان سلبی، شما میگید عدم محمولی غیر از عدم نعتیه، ما میگیم بله عدم محمولی غیر از عدم نعتیه، شما میگید به این که اگر موضوع مرکب بود و رفت بینها بود، احراز هر دو جز کافی نیست، باید اون رفت هم احراز بشه، ما میگید بله اون رفت هم باید احراز. این مطلب شما درست، فقط ما اینه میگید در مثل تخصیص این تعنون در حد یک عدم محمولی است، اصلا معنای تخصیص اینه، در حد یک عدم نعتی نیست. یا مثلا آقای خویی میگه برفرضم عدم نعتی باشه، عدم دیگر راب رفت نمیخواد، خوب دقت بکنیم، هر جا ما در هر لسان دلیل ولو تصریحا عدم ما نعتی باشه، مرجعش به عدم محمولیه، یعنی مرجعش از قبیل این که زید و فاسق، مثلا عالم و فاسق، عالم و فاسق تو اتاق باشه، این مرجعش به این، این نیست که عالم فاسق. پس در حقیقت مرحوم آیکویی با اختلافشون با مرحوم نائینی سر این سه مقدمه نیست، سر یک مطلب دیگریست که کاش آیکویی مقدمه چهارم قرار میداده هم، که معلوم میشد دقیقا اختلاف این دو بزرگوار سر چیه. نه، مرحله این که در جایی که وجود رحم نعتی باشه، وجود نعتی غیر از وجود محمولیست، اگه گفت عالم و عادل، وجود محمولی غیر از نعتیست، ولذا اگر عالم و عادل داشتید اثبات نمی کنه عالم و عادل دارید، بوده رد بکنه، میدونی شما تو اتاق عالم هست عادل هم هست، اما این چه بگیره عالم و عادل دارد، چون اونجا وجود نعتیه. اگر در جایی وجود نعتی شد، وجود محمولی کافی نیست، وجود محمولی. اما اگر در جایی عدم نعتی شد، عدم محمولی کافیه. پس عدم محمولی کافیه، ولو شکلش به عدم نعتی میخوره، اما عدم محمولی اونجا کافیه. پس این که شما گفتید یک وجود محمولی داریم، یک وجود نعتی، یک عدم محمولی داریم، یک عدم، این درسته، حرفتون درست. اما این دوتا در آثار مثل هم نیستن. چرا؟ چون عدم چیزی نیست، این ربط رو شما در وجود تصور میکنید که اون عالم عادل باشه، اما عدم که چیزی نیست. چون عدم چیزی نیست، عدم چیزی نیست، پس بنابراین در حقیقت در واقع چون چیزی نیست که عرضی باشه، قیام به محلی باشه، پس همین مقدار که نفی بشه کافیه. نمیخواد اون نفی و رفت بدیم، چیزی در خارج چیزی نیست، منطور بحث همون بحث اعتباریاته. خب اعتباریات الان نمیشه، خب میگن اعتباریات طبق واقع با تصور بشه، با تصورش رو چیز دیگه هست، منطور ما داریم اعتبار میکنم، میتونیم عدم رو قید قرار بدیم، میتونیم این کار رو بکنیم، اما عدم چون چیزی نیست، وقت درک عقلایی میشه که خود عدم نمیشه قید باشه. یعنی مهم این است که اون نباشه، فسخ نباشه، مهم اینه. نه مهم این است که عدم الفسخ رب پیدا کنه به زید. اگر گفت اکرم زیدم غیر الفاسق، این غیر الفاسق ولو به حسب ظاهر نعت وجود نعتیست، لیکن مراد جدی در تفسیر قانونی نمیخواد ربطش هم بدیم، چون عدم چیزیست که ربط پیدا بکنه. اگر گفت اکرم زیدن علی عالم، اونجا رفت، چون زید یکیز عالم صفتیست که برای او باید پیدا بشه، اونجا رو شما باید رفت بدیم. اما اگر لا تو کرم زیدن غیر الفاسق، لا تو کرم زیدن غیر الفاسق، این غیر الفاسق دیگه رفت نمیخواد. همین که زید ثابت شد و فسق هم منتفی شد، یا وجدانه یا به تعبد، همین مقدار کافیه. خوب دقت بکنید. این آیه خوبیه، هر آیه خوبیه. پس در حقیقت باید به نظر ما اون نقطه اختلاف بین آیه خوبی این است و همونه این تعنون خام رو قبول داریم، لکن تعنون به امر وجودی یک جوره، تعنون به امر سلبی جور دیگریه. چطور؟ مثلا عالم هم غیر الفاسق، باشه الان توی اتاق یه عالمی هست یه فاسقه، اونجا یه عالم رو نباید میکنم. خب میگم اگر عالم بود، همین مقدار که فاسق احراز نشد برای اون عالم کافیه. نمیخواد بگیم این شخص عالم غیر فاسق بوده حالا هم عالم هست، اینه نمیخواد احراز بود. این خلاصه بحث روشن شد. امر عدمی یعنی شما چون ایشون در موضوعات مرکبه، این مقدمه رو در موضوعات مرکبه برای همین جهت گفتن که موضوعات مرکبه گاهی اوقات فقط مثلا زید و عم در اتاق باشه، من صدق نیم، این موضوع مرکبه از زید و عم، ربطی بهشون نیست. ایشون مخواد بگه در وجود ربط هست، میشه گفت مثلا زیدن العالم میشه در وجود ربط هست. و لذا اگر احراز زید کرد و احراز عالم کافی نیست، باید احراز بکنه زید عالم، زید عالم. حالا این عدم قرشیت که میخواد استثبات بشه، ما قبلن موضوع استثابتون امرأت نه عدم قرشیت، من اون آخون یه استثابتون که من نایی بشه اشکال میکنم، میگه ما زنی بود و قرشیت نبود، انتصاب نبود، هست کنم یه تقریب بشه قرشیت هش زنی بود و قرشیت هش نبود، ندارم شد شک میکنیم. حالا این مرشیدن سابقه نمیشه، من شاید میگه آدم موضوع مستثب شما واحد نشد، نه آدم من اون درکه میخونم، بعد انشالله بعد در مقام تقریباتی که میگه مستثب ثابت برمون آیه خویی فرمود اشکال نداره، ما همون عدم مرشیدت هش عدم محمودی برمیگرده. نه ایشون میخواد به آیه خویی که در این تعنوانهای به امر عدمی لازم نیست یه احراز عدمیت، همین که احراز وجود نشود کافیه، اما عدم معمولی کافیه. مستثنی ما چیه؟ مستثنی ما عدم قرشیه. خب نه ببینید بود و عدم قرشیتی نبود مرعه نبود و قرشیت هم نبود حالا مرعه آمد نمیدونیم قرشیت نمیخواد قرشیت او اصلا قرشیت پیدا شد یا نه همین که امرعه داشتیم و غیر قرشی کافی سر اصلا ها همین آزمی میگه نمیخواد انتصاب چیز نمیخواد ارتباط نمیخواد همین ها همین که امرعه باشه و قرشیت ثابت نشه کافیه عدم امرأه با وجود امرأه که دو تا موضوع شد برای آخون استثام اینجوری میره بسن دیگه ببین داریم قرشیت مشکوکه قرشیت که قبلا نبود الان هست یا نبود استثام رو برمون اما مرعه چه موضوع مستثم ما باید ثابت باشه اینجاست ممنون هایی داره بهش اشکال میکنه دیگه شما مستثم که دو تا شد عدد لحجی به درد ما میخوره که لم یست خب همین دیگه ایشون میگه ایشون میگه بابا اونی که به درد ما میخوره عدم نعتیست اینا میخوام بگن عدم نعتی نمیخواییم عدم محمولی کافیه خب آقای خویی قبول میکنه حرف ناین اگه تقیید باشه رفت باشه قبول میکنه ایشون میگه عدم یه خصوصیتی داره یعنی عدم از قبیل موضوع مرکبی است که رفت بینشون نیست از که مرمونانی پنج قسم میکنم نهیست و مجموع موضوع مرکب من نخوندم پنج قسم خانه روز تو عباد براتون میخورم چون خیلی ارزش علمی وجود نداره مهمش این نکته است. گاهی اوقات این موضوعات مرکبه چوبی هستن که احراز هر جز کافیه این جزش احراز که این جزش احراز کافیه مثلا اگر نه از که از زید و هم در اتاق باشم من صدقه بدم هم پنج ساعت قبل تو اتاق بود استثاب بدم زیدم الان وارد اتاق شد یکیش وجدان نیست یکیش تعبدی اون که به استثاب یکی به وجدان اصلا وارد میشه هر دو به تعبد هر دوشون قبل از پنج ساعت دو حرام هست هر دوشون به وجدان هر دو من تو اتاق بمزدن اصلا وارد میشه چرا اصلا وارد میشه چون موضوع ما رفت بین این دوتا نیست فقط وجود هماست یا به تعبیر دیگه وجود به نحو معمولی پس اگر شما علم پیدا کردیم به این وجود یا استثاب که این وجود جانی میشه یعنی اثر مترتب میشه چون وجود معمولی کافی اما اگر گفت اینطور گفت اگر عالم فاسق در اتاق بود در اون خونه اگر عالم فاسق در اتاق بود در اون خانه وارد نشد الان میدونه یک عالم تو اتاق هست یک فاسق هم تو اتاق هست تو دقت بکنید عالم تو اتاق هست فاسق هم تو اتاق هست آیا اثر رو بار بکنه؟ خیر خب این مرکب از دو چیز بود عالم میگه درسته مرکب از عالم و فاسق بود اما اثر بر ربط این دوتا بار میشد عالم فاسق شما بدونی عالم تو اتاق هست بدونی فاسق هم تو اتاق هست این رب درسته میکنه که اثر بار میشه بر رب خوب روشن شد یعنی اثر بار میشه بر وجود نعتی این مطلب کبرا آیه خود قبول دارم میگم بله این مطلب درست به بحث این مطلب شما سلام علیکم این تصویر شما دیدید این مطلب شما که در جای احراز هر دو موضوع کافی است هر دو جزء موضوع ربطش نمیخواد احراز کنیم یعنی در جایی اگر وجود معمولی باشه به حساب استثاب و احراز میشه اما اگر وجود نعتی باشه نمیشه چرا؟ چون کافی نیست شما دیگه عالم و فاسق تو اتاق عالم ربط میخواد این حرف کبرای کلی ناین آقای خویان باشون موافقه تو اینجا باشون موافقه فقط آقای خویی یک استثنا داره میگه آقا جان این در باب وجود حق با شماست چرا؟ چون اون عدالت یک جوهری است که عارض بر این جوهر قولیشون بر عالمه لذا رفتش میخوای شما عالم عادل اما عدم که عرض نیست عدم اما اگر عدم بود مثلا عالم غیر فاسق اینجا دیگه عدم که عرض نیست عدم هیچیه یه عرضیت نداره همین مقدار که اون موضوع ثابت بشه و این عرض هم منتفی بشه این کافیست عرضی نیست که در وسط که ربطی شما نمیخواهی که. پس نقطه اختلاف بین معلوم آقای خویی و آقای نایینی روشن شد. آقای نایینی اگر دنبال ربط بودیم در وجود و عدم فرقی ندارن. اونجایی که ما یک زیگی رو در یه اتاق داریم بعد این غیر فاسد رو هم داریم انتصاب به این بیان که آقای تیزونه این انتصاب به این باید نفی بشه نمیخواد نشه. ما اگر داشته باشیم اگر زید غیر فاسق یعنی زید نیست که غیر فاسقی در اینجا نباشه. یعنی ببین زید غیر عالم غیر فاسق عالم میدونیم هست فاسق نمیدونیم. خب میگم اصل عدم وجود فاسق هست پس میشه عالم غیر فاسق. حتی اگر فاسقی هم باشه فقط این فسق به این انتصاب پیدا نکنه. بله این رو باید فاسق شده باشه عدم مطلق که نیست که عدم نعتی میدونم میگه ایشون عدم نعتی چون عدم نعتی عروضی نداره وجود نعتی عروض داره. ایشون قبول داره ولی میخوام بگم که تو اصل بیان ایشون هم این مقدار کافیه که انتصاب پیدا نکنه به این شخص ولی لا وجود فسق که عیبی نداره که. چرا؟ نه ایشون میگه انتصاب نمیخواه همین که زن باشه و قرشیت هم ثابت میشه کافی دوتا کافی دیگه عدم مضاف و عدم مختلفشون فهم خواهی نیستن. نه بلا عروض داره اما عرضیت نداره بلا عروض نداره عروض که داره هم میشه اما عرضیت نداره. یعنی لازم نیست در واقع عدم ما احراز بکنیم عرض بشه. عدم چیزی نیست که رفت بخواه عروض دارد اما عرض نیست. نه دیگه عروض نداره اینه عرض شون نیست دیگه عروض هم نداره. یعنی موضوعی که مرکب بشه از یک امر وجودی و یک عدم صفتی در اینجا خود اون عدم صفت به تنهایی کافیست. البته خب این نکتهش این هست که ایشان تصویر اون عدم رو به لحاظ این موضوع هم کرده یعنی ربطی به این دوتا اجمالا قائل شده. مثلا گفته تو این اتاق زید نبود عالم نبود فاسق هم نبود. حالا دیدیم عالم رفت اما ما نمیدیم زید فاسق هست یا نه. میگیم زید نبود فاسق هم تو اتاق نبود. الان زید هست نمیدانیم با پیدا شدن زید فاسق پیدا شد یا نشد. میگه این یکی رو توی جاری بکنیم چه اشکال داره؟ ممنون عدم انتصاب به مرشیت نبود الان شرط میکنیم برای انتصاب به مرشیت نبود الان شرط میکنیم انتصاب به مرشیت فاسق شد یا نه. به نظر من اون یه تقریب دیگریه ما عبارت کفایی میکنم. من به نظر میاد که اون کفایی چیم همینیم هیچ سنیم نمی زمانه نمی تکنه حاضر مرد انتصاب من وجده تل مرد فنشون کنی انتصاب الافره. آه اگه دقت بکنین استصحاب رو به لحاظ انتصاب جاری کرد اینو چه نفی؟ نه عدم انتصاب به مرشیت اینو میگیریم ایشون عدم انتصاب آقای خویی عدم و مرشیت به نحو عدم محمولی تصریح میکنه ایشون و نظام من اگر نوارم گوش بکنیم یه اشاره کردم که یک تقریبات دیگه هم داره. من خواهم بگم اون یه تقریب دیگریه اون بحث انتصاب تقریب دیگری تقریبی هم مرحوم آقای شانسن اصفهانی داره اون هم تقریب دیگریه ولو در نتیجه یکیه. یعنی نتیجه اینه که مثلا مرعه مشکوکه تحیل دولا خمسی نسنه اما من به نظرم اون تقریب غیر از تقریب های خویه دقت رو نمید عدم قرشیه عدم قرشیه نه انتصاب ایشون محمود تصریح میکنه ایشون من به نظرم میاد اون یه تقریب دیگری بگیری خواه همین ایشون میگه در اینجا موضوع ربط نداره نمیخواد ربط بدیم به اون زنه چون عدمه. همین تمام روشن شما ربط کجا میخوایید تو امر وجودی شما میگه ربط ندادی درسته ایشون ربط نداد میگه ربط نمیخوایید میگه امر عدمی چون عدم یه چیزی نیست که عروض به ساخت بشه عدم مرشیتش این نیاز ماست. همین عدم قرشیت کافیست برای قرشیت تش اون تش هم درست میکنه درست ایشون میخواد بگه چون عرض باشه وجوده این درسته عرض باید عروض به محل پیدا بکنه رفت پیدا بکنه اما طبیعت عدم تو چیزی نیست، حتی عدم مضاف. پس این دیگه عروضی نداره. اگر عروض نداشت اون تشه نمیخوای ما، همین عدم و قرشیت کافیست. سوال قرشیه نه کافیه. یعنی وقتی آمد این تعبیر رو کرد به امرأه غیر قرشیه، مراد از امرأه غیر قرشیه امرأه نیست که ثبت لها صفت و غیر قرشیه. خب بحث من از کرده یه مقدار سرعت میفرمایید، اجازه بدید ما رو گذاشتیم به ذهن من آمد شد. اون رو ما تقریب دیگری بگیریم غیر از تقریب آقای خویی. ما اون رو اصلا راه آقای خویی غیر از اون راهه، اون رو تقریب دیگری بگیریم. مرحوم در اون کتاب ایشان انتساب رو مطرح کرده و اصل عدم انتساب، یعنی آقای خویی میخواد بگه نه به نحو سالبه به حساب انتفاع موضوع، به نحو سالبه به انتفاع موضوع زن نبود قرشیت هم نیست. در نظام ما خواهیم گفت غیر از اصل مثبت و این بحثای دیگه، نظر خود من اینه که اصلا این جور استصحاب که ما مثلا بگیم زن پیدا شد اون قرشیتش مشکوکه، این اصلا شاید عقلایی نباشه. اصلا این سنخ استصحاب کار به مثبت و ایناش نداریم، اونها مثبت باشه اونها نباشه. یعنی به عبارت دیگر این جور استصحاب رو عقلا هم فی نفسه جاری نمیدونن، کار به مثبت نداره. باید یه قرشیتی باشه که ما بردن. نه اصلا چون این وقتی زن نبود قرشیت، این قرشیت یک چیز پادر هوایی نیست، این رو جدای از زن تصویر نمی کنن. مضافاً البته دو تا اشکال دیگه، اشکال که اینجا غیر قرشی خودش یک صفتیه، یه امر وجودیه، یعنی انعقاد نطفه از غیر منتصف به قرش، انعقاد نطفه. و لذا زنها دو قسم میشن ذاتن، یا قرشی یا غیر قرشی. و ما میدونیم بحث به دنیا آمدن نیست، بحث الان از همون لحظه‌ای که این جنین بوده انعقاد نطفه شده، اصلا نطفه هم چیزم جنینم نبوده نطفه بوده. اینجور اصولی رو اقلا نمی بینن، یعنی اینجور استصحابی در سوق اقلا به نظر اصلا رایج نیست. اقلا استصحاب رو در اقلا در استصحاب رو جاهایی دیدن که حالت عوض بشه، مثلا نادان بود دانا شد، دانا بود نادان شد، عاقل بود سفیه مجنون بود شد، مجنون بود عاقل. این صفاتی که اما اون چیزی که با اصل وجودش با لحظه وجودش با او بود اگر شک بکنن اون چیزی ندارن که یک تعبد استصحابی. و انشاءالله از خواهی که اگر هم بنامش بگیم بعضی از اقلا مثل آقای خویی مثلا این استصحاب رو میبینن، چون انشاءالله خواهد آمد اینجا اجمالا و تفصیلا تو بحث استصحاب، ما استصحاب رو از باب تعبد حجت نمیدونیم، ما از باب سیر اقلا حجت میدونیم. اون رو باید لاتنگذر یقین بشه است به نظر ما خیلی کافی نیست، و نظر استصحاب باید بره اون جایی که در عرف اقلایی قابل قبول. اصلا چی استصحابی رو این زن نبود قرشیت هم نبود، حالا شد این قرشیت رو از اون زن جدا نمیدونن، یعنی یه چیزی دیدن که صفتی برش عارض شد از همون لحظه ای که نطفه بود، نه جنین مثلا قبل جنین، لحظه ی نطفه یا نطفه قرشیست تا قرشی از اون یا نطفه غیر قرشیست غیر. چیزی نبود که بخواییم در او استصحاب جاری بکنیم. مثلا به ذهن من استصحاب اقلایی از این مورد انصراف داره، کلن مورد نمیگیره، شامل این مورد نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم. شب رو شنبه که تعطیله که کل هفته به نظرم تعطیل شد. دوشنبه از تبلیغات بر نمیگردن، نه تعطیل روزه شما هست یا نه روزه تا دوشنبه گفته میشه شنبه همینجا جمعه همیشه صبح هاست دیگه، جمعه ها بود مدتا تعطیل یه برگشتیم چیز تازه ای نشده، اهل اعلام هم شد نبود مولا اعلام نمیکنیم چون اهل اعلام نیست. سال هاست یه روزه روزه جمعه بود، یک سال اخیر متزلزل شده خیلی، یک سال جزده نوه جدید برسیم. اما هشت دقیقه غالبا بوده، حالا این دفعه دو جنون چون میگم مدت هاستی که ما نداشتیم استثاب اون حالت، نه استثاب هفته بودش، هفته بودشه که نبود استثاب هم نبود، هنوز بیحال که امروز بیحال هم نمیدونم مثلا بگم چیزی هم نبود نه ظاهرم بیا بود بله حالا انشالله عرض می کنم اجازه بفرمایید عرض می تا دوشنبهش هست، حالا اگه حال کنیم تا آخرش هم میشه. بله یعنی جمعه ها که همیشه داشتیم سابقا چند سال شد 15 ساله 13 ساله حالا هم میگذاریم آشقه ها بله شما داره ایشون باید بخون بگم شما هم خود ندارم بگیشون مجلس رو خودش برقرار بکنه ان شاء الله. مجلسی که همیشه بوده چیز خاصی رو